kobieta twa ze złotej Pragi dostać ma pantofel i welur, o których śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty w złotej Pradze, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa z Oslo nad fiordem dostać ma kołnierz młodych bok, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty nad fiordami, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa, co z Amsterdamu dostać ma korali sznur, ten, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty w Amsterdamie, gdzie wojna trwa. Kobieta twa z Brukseli w Belgii dostać ma parę wojczoch ażur, o których śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty hen w Brabancji, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa z paryskich sklepów dostać ma boas ptasich piór, tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty nad Sekwarą, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa, co z Bukaresztu dostać ma z Angory szal, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz zdobyć ty w Bukareszcie, gdzie wojna trwa. Eins, zwei, drei, vier. Kobieta twa z ogromnej Rosji dostać ma czarny melon kir, który jej się śnił, aż się śmierci wir twoje serce wrył w mroźnej Rosji, gdzie wojna trwa. W Rosji ciągle.